rapera, nie rapera. Obcykany kit, kit, tak, to jest ten ich rap. Wciąż wołają bis, bis, tak, to jest ten nasz rap. Oni zrobią wszystko za hajs, hajs, hajs, hajs. My zrobimy wszystko dla was, was, was. Obcykany kit, kit, tak, to jest ten ich rap. Wciąż wołają bis, bis, tak, to jest ten nasz rap. Oni zrobią wszystko za hajs, hajs, hajs, hajs. My zrobimy wszystko dla was, was. Bez was nas nie ma, jaka by nie była presja, nie zżera. Trochę ją czuć gdzieś tam na plerach, a Kubano to nie bankart podziemia. I nie ma co, miło było mi, gdy kolejny idol miał chrapkę na fit. Ale nie tak wyrabia się street credit, dostaniesz go jak na ośce, masz chili poparcie. Lecimy po bandzie, jak ktoś robi biby, to nas chce. Jak ktoś robi hity, to nas chce. Jak ktoś robi fity po flaszce. Wciąż lecimy po bandzie, jak ktoś robi biby, to nas chce. Jak ktoś robi hity, to nas chce. I jak coś mam schizy na bańce, ty. Na nas aż miło się patrzy, a na nich tylko miło się patrzy. Dodajemy od siebie do rap gry, oni chcą tylko czegoś od rap gry. U nas przemawiają fakty, a u nich przemawiają przechwałki. Bierzemy na siebie porażki, oni biorą do siebie porażki. Dlatego mówię rozróżniaj, kto jest raperem, a kto się wydurnia. My mamy płyty na półkach, a oni pianę na ustach. Chcą mówić nam o klasyce, znamy na wylot szlagiery z podwórka. Co u nich widnieje na klipie, mamy na żywo jak wstajemy z łóżka, ty. Obcykany kit, kit, tak, to jest ten ich rap. Wciąż wołają bis, bis, tak, to jest ten nasz rap. Oni zrobią wszystko za hajs, hajs, hajs, hajs. My zrobimy wszystko dla was, was, was. Obcykany kit, kit, tak, to jest ten ich rap. Wciąż wołają bis, bis, tak, to jest ten nasz rap. Oni zrobią wszystko za hajs, hajs, hajs, hajs. My zrobimy wszystko dla was, was, was. Rap robię ma bujać, ale ten typ nie bawi jak buja. O tym jak żyje i co to ma burak. W klipie taki killera na żywo to paruwa. Mam gadkę, bywam bezczelny. No i w branży tu siedzę bez przerwy. Wiem kto ma rację, kto ma mniej pensji. Ja to jak palnę, to ryję bębenki. Bo Kubano ma polot, pipi biegnie ziomalom na pomoc. I czasy z pojarą na czworo za nami, choć fajnie się stało za szkołą. To już wiesz, że Kubano ma polot i biegnie ziomalom na pomoc. I czasy z pojarą na czworo za nami, choć fajnie się stało za szkołą. Aha. Każdy się martwi o logo, a ja z moimi after i pogo, a jak? No i odbywa się w Sogo, a was? Nasze wypłaty już bolą na bank. Mogę mieć kaca i skoro mnie znasz i nie wołaj do mnie, ej kolo do dna. Wkładam słuchawki i Bono mi gra, bo na backstage'u pierdolą i tak. Co mamy lubić się przez to, że próbujesz też tego fachu? Na ty to możemy przechodzić jak parę ogramy tematu. Mogę doradzić, jeżeli powiesz Kubano poradku. Ale jak nie pogadamy, to mi się nie pucuj chłopaku. Obcykany kit, kit, tak, to jest ten ich rap. Wciąż wołają bis, bis, tak, to jest ten nasz rap. Oni zrobią wszystko za hajs, hajs, hajs, hajs. My zrobimy wszystko dla was, was, was. Obcykany kit, kit, tak, to jest ten ich rap. Wciąż wołają bis, bis, tak, to jest ten nasz rap. Oni zrobią wszystko za hajs, hajs, hajs, hajs. My zrobimy wszystko.